یا مصطفیٰ عطا ہو اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو سنا او آقا، افسانہ بھی سنا او، میں اپنی بے کسی کا افسانہ بھی سنا او، مجھ کو تیرے نبی کا دیوانہ تو بنا مجھ کو تیرے نبی کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی عطا ہو آقا جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا کو تیرے نبی کا دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا خدا را عطار کر لوں نظارہ آ کر میں